Hola Pilar, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estás? ¿ve y tú? Molt Estupendo. M'escolto en eco, m'escolto dos Sí, vegades el que estic per parlant, no i això. sentir-te en eco, el que has de fer és tancar l'altaveu del Ustream, el que tenies abans Vale. tancat. Sí, molt bé, ara sí. Val. Hola Pilar, ara sí, no? Ara sí, ara no Ara sents sí. l'eco, no? No, no, ara es talla una miqueta de quan en quan, suposo que estem a la com del, De de la xarxa. l'Skype. Del... Sí, o de la Sí. xarxa també, sí, d'internet. Doncs ara estàs en antena, eh? Després Molt bé. ja... O sigui, després fareu, es fa un podcast. O sigui, tot ho estic gravant. I bueno, era una mica perquè veiéssiu, no? Que es pot posar... O sigui, jo puc reproduir el que tinc al meu ordinador. Per exemple, he posat una... Ara no sé si estaves escoltant. Una Sí, t'estava entrevista. Una escoltant. Al final entrevista. he tret la creu i t'he escoltat. Val. O sigui, jo el que tinc al meu ordinador el puc fer passar per aquí. Tenia una entrevista, només he de fer clic i ja està. I després he posat una mica de música i ara, pues, amb la teva trucada, també és en directe. Molt bé. Una pregunta. Jo no tinc un, en aquest moment no tinc un telèfon, perdó, un micròfon tipus USB, sinó tinc d'aquests que són de jack. No sé si això és un gran problema A o... veure, per participar no és cap problema, perquè pots participar, com veureu ara. El que passa que quan tu vulguis fer o tu vulguis fer el programa, no podràs fer-ho si no tens un micròfon o USB. És Molt bé. que és una cosa que és així. Vull dir, es necessiten dues fonts d'entrada que siguin diferents. O sigui, no... Jo, per exemple, ara estic fent servir uns auriculars d'aquests petitets d'MP3, saps? D'aquests Sí. de... O sigui, com a auricular estic fent servir aquests amb un jack i després estic fent servir un micro USB. O sigui, estan separats dues entrades. Sí. Després una altra cosa, per això de l'Skype, jo t'he cercat, o sigui, he posat el teu nom i t'he cercat el teu distintiu. No, jo no he rebut cap missatge, doncs, o sigui, no he vist res del teu, de quin és el teu nom d'accés, sinó jo t'he buscat, eh? Té un cercador a l'Skype i t'he buscat i t'he trobat. Sí. És lo normal, és l'habitual, vull dir que no, no sé. Sí, exacte, sí. Pots, no sé, pots posar o el correu electrònic o el nom i si saps el nom d'usuari te surt segur. Molt bé, molt bé. Pues això, vale. Pues t'he trobat. Molt bé. Pues perfecte, ara ja estem. Ara el que vull fer és posar-te en un grup de conversa que li he posat Webcast 2009. Ara... O sigui, és una manera també d'ajudar-nos a bastant, no? Vull dir, com que som 8 o 9 o 10 els que siguem, de fet hauríem de ser 15. Sí. Doncs cada vegada que tenim obert el Skype, pues, algú si té algun dubte o també es fa alguna comunicació o algun enllaç. Vull dir, és un mitjà de comunicació que la veritat és que quan estàs fent un curs va molt bé perquè és com molt, molt, molt directe, saps? Molt, molt interactiu. Sí. Pues no sé si tenim algun més i el... Veig el Christian que de quan en quan apareix i surt. Ah, No sí, sé si... em sembla que és la Cristina, es diu, sí. Sí, Cristian Arnau, sí. Cristian, sí. Tu, Molt d'on ets, tu? bé. Badalona. De Badalona. Sí, acabo de fer els exercicis ara mateix, he fet la presentació, l'he pujat ara mateix. Fa mig minut, ben bé, un minut, més o menys es fa que l'he pujat. Molt bé. Bueno, ara doncs pots anar avançant, eh? Perquè segurament que això és fàcil, però quan ja hem de començar a gravar es complica una mica més. I a més també cada sistema operatiu és diferent. Tu quin fas servir? En aquest cas tinc el Windows Vista. Val. Jo, veus, aquest matí he intentat fer això ara mateix amb el Vista Sí. i ho he fet com sempre i no m'ha sortit. I com que era molt just i que he tancat i dic vaig a fer-ho amb l'XP, i amb l'XP m'ha sortit a la primera. Sí. Igual reinicio ara l'ordinador i m'ha sortit a la primera també. Però bueno. Sí, la versió beta aquesta que fem servir de l'Audacity, pues suposo que de vegades ha de tenir algun problema. Bueno, no, és quan fas webcasting, perquè el que has de fer servir diversos programes i la configuració és diferent amb l'XP que amb el Vista i amb el Mac i amb el Linux. O sigui, es comença diferent, però bueno, està tota la pàgina del curs. M'has dit que feia servir el Vista, m'has dit? Sí, Sí, el sí. Vista. Bueno, pues ja... Per això t'ho dic, que si vols anar avançant el teu ritme, pots fer-ho, eh? Jo, és que he vist dos, em sembla que tres presentacions, i he vist les tres presentacions i dic, bueno, pues ja faré la meva jo també i m'he fixat una mica com ho feien els companys, sí. M'he mirat els vídeos i doncs l'he fet. Del mòdul 1, no? Sí, del mòdul 1. Pues molt bé, superat. Molt això bé. De, amb això de l'Eixec també que ha fallat bastant els correus, hi ha gent sí. que ha entrat una mica, bueno, que ha entrat tard. Jo faig servir l'Stack falla, però el que sí que funciona si lo tens en un servei, o sigui, si lo tens via Outlook o el Thunderbird, si tens el sistema per veure els correus no online, sinó via un sistema d'aquest tipus, sí, sí. No sé, funciona, funciona perfectament, no hi ha cap problema. Ah, veus? Vaya hombre. Sí, sí, si pides configurar un Outlook o un Thunderbird, sí, i ja, un client, ja funciona. Un client de correu. Sí. Sí, Neudora, una cosa d'aquesta, sí. O sigui, que tu no has tingut cap problema amb el correu. Sí, han canviat el correu i també s'ha d'actualitzar el Java i un plugin, sembla que té un plugin, s'han de donar uns permisos, eh? Sí, però bueno, que en principi estan en proves i això, doncs, bueno, han fet proves en un bon moment, que és final d'estiu, final de curs, però sí. Clar, doncs, hi ha algú que sempre li toca això, no? A més, està bé saber això que dius, no? Que amb un client de correu no hi ha cap problema. També hi ha una versió que és via Gmail, o sigui, via Gmail pot importar comptes de correu i tu pots, doncs, pots veure les comptes de l'Stack si tens configurat el Gmail per veure els comptes, el correu del Gmail de l'Stack. Això també és possible fer-lo. Es pot fer en carpetes també, o sigui, tu pots fer una carpeta que s'anomeni Stack, per exemple, i allà t'arriba tot el que sigui procedent de l'Stack, eh? I doncs, a nivell de veure, diguem, distingir doncs, els correus i tal, doncs afavoreix una mica això, no? També sí. Té un filtre d'spam, el Gmail també té un filtre d'spam, sí. I també pot filtrar-te doncs, correus que t'arribin. No res, bueno, que fa temps que estic mirant el tema del webcasting, no? Jo una mica el coneixia més per la part diguem, educativa, que també l'havia escoltat, és per el tema del Mac, no? De l'iPod, no? Que té tot el sistema del Tunes, no? I que funciona tot allò de webcasting, no? Això és la... Perdona, vols dir el podcasting, potser? Sí, podcasting, sí. Sí, que no és webcasting, sinó podcasting, però pel cas és, bueno, que està dins d'un àmbit semblant, no? Sí. I això per tema de... Jo no soc de llengües, vull dir que no està dins de lo... Jo soc de faig tecnologia aquest any, però la gent que fa llengües i tal, doncs això sembla que, bueno, és una bona eina, no? Sobretot per temes d'anar llegint textos o en anglès i tot això, no? Com a sistema de curs, no? I una mica per lo que l'he vist el seu interès és per com l'implementar els meus companys i nosaltres, jo, la meva tasca en el centre és més o menys de complementarietat, o sigui, jo, bueno, faig també les classes normals, però intento doncs també que posar en contacte professors de diferents assignatures, posar part de la meva assignatura al servei de l'altra, no? I fem aquestes coses, no? I per exemple fem això de Radio Stack, doncs hem portat a la ràdio, doncs jo he fet una mica de tècnic, les he gravat això en el MP3, les seves xerrades que han fet, no? En aquest cas unes entrevistes que han fet de notícies, i en vídeo també hem fet una espècie de petit rodatge i pues, no sé, una mica editem tot això i mirem el tema de so, una mica doncs, una mica de cosa intergrups, no? I d'intertemes, no? Molt interessant. Tu no ets un que havia fet ràdio, o sí? Sí, sí, en l'última sí, teníem a Ràdio Estec. Sí, però sembla que hi ha alguna altra que també. Hi ha una noia o no sé, sí, sembla que dona classe aquí a la mina o no sé, em sembla que també que estava interessada en el tema. Nosaltres la demanem del departament del centre de recursos, va demanar a la ràdio i els que a català van fer doncs unes entrevistes de pues, tipus notícies, no? Pues, preguntaven coses i parlaven de la notícia, no? És una mica doncs feia que els alumnes doncs es preocupessin més per lo que estaven parlant, per el text que estava escrit, perquè clar, doncs això si està posat en un paper, en unes lletres, que no diguem que el professor el corregeix i ja està, no? Però si s'ha d'escoltar, s'ha d'entonar, no? El tema que de la presentació, de donar-li importància al parlar, doncs això sembla que és una cosa important, no? Que fa reflexionar una mica més els alumnes en la tasca que fan, no? Que no sigui una cosa que ja està entregada, ja s'ha acabat, ja no m'interessa res més, comencem una altra, no? Una mica la continuïtat aquesta que de vegades demana doncs, presentar o parlar o una imatge, eh? Doncs això és una mica el que crec que és molt important, no? El tema de tant de la ràdio o del vídeo, no? De la imatge, no? Uh-huh. Indicar un procés previ de pensar què és el que vas fer, un procés, el moment que l'estàs fent. Música i tal, tinc un micròfon que es connecta per una targeta de so externa i en principi tinc accés a connectar aquesta targeta que té múltiples entrades i sortides. El que passa és que trobava més còmode el tema aquest dels auriculars i tal, i pensava que amb això podríem solucionar-ho, però veig que tots pequem per la mateixa banda, sí, no? Sí, jo mateixa ja et dic, és que no vaig poder aconseguir fer webcasting, o sigui, fer un programa fins que no me vaig comprar el micro, o sigui, és que no hi ha un altre. I, per exemple, d'auriculars estic fent servir uns d'aquests molt, molt senzillets de MP3, perquè no me fan mal a les orelles, més m'ho escuro. Clar, clar, clar. Però l'altre tinc un d'aquests USB de sobretaula, d'una marca que coneguda, però val uns 20 euros, però té molt bona qualitat de so, també. Jo no sé si esperar, bueno, ja veurem si tenim ocasió de provar-ho abans de comprar-me un altre, de provar potser el proper dia amb l'altre micròfon, de connectar-me d'una altra banda. Exacte. I a veure si... Dic jo, el que passa que d'auriculars fer servir millor uns de MP3 que no tinguin connexió amb el micro, o almenys que el micro dels auriculars l'eliminis a la configuració de so. D'acord. Crec que t'entenc, no sé si n'estic massa segur, però crec que t'entenc. Estava pensant que la targeta que tinc, en principi sí que la targeta externa de so que tinc sí que té diverses entrades i sortides, o sigui que sí que les separa. Ah, doncs perfecte. O sigui que suposo que des d'allà podré tant escoltar com gravar, com enregistrar, suposo. Sí, bueno, si no ho proves. La setmana que ve ho proves. I el sistema operatiu que fa servir, quin és? L'XP Pro. A mi més fàcil amb l'XP, li deia abans al... Perdona, estic rebent una trucada al Miquel Santos. Ah, sí, espera't. Què faig? Sí. No sé, contesto? No, ara et cullo. Espera que el cullo. D'acord, molt bé. No pengis, que l'agrego aquí també. Perfecte, molt bé. A veure, tu un moment. És que li dic que t'anava a trucar i estic aquí... D'acord. Espera't, a veure... Perquè abans només sorties, no te podia... Sí, és que no sabia tampoc com... No, si no té res que veure amb tu. Era com que t'acabava d'agregar, ara sortirà. Hola. Hola. Hola, Javier. Hola, t'escolto. Hola, Pilar. Hola, Javier. Hola, Miquel. Ja estem aquí. Hola. Què tal? Què tal? Bé, aquí intentant aprendre una mica. I estem situant-nos encara. Molt bé, molt bé. T'he buscat, en Javier, t'he buscat en això, en el buscador aquest i t'he trobat. En el buscador de l'Skype, com que he vist perfecte. Aquí el teu sí, definitiu, sí. Gadelpi o no sé què, doncs sí, això, doncs... Sí, buscat, el Gagant del Pi, sí. Sí. Ja, vale. Perfecte. Anem a provar d'agregar també el Jordi, a veure què tal 4, perquè l'Skype promet 9 persones, però la veritat és que no m'ho crec. I després... Té també una possibilitat de pagament a partir de 10 persones que es veu que millora la qualitat. Està bé, de 10 persones és molt. I tant. Sí. O sigui que en principi, vosaltres que teniu experiència en el tema, penseu que amb 4 persones seria a partir de 4 persones ja comença a tenir riscos de penjar-se o alguna cosa d'aquestes? Mira, jo diria que depèn de l'hora, perquè al matí... Per mi, jo sempre he notat que sempre hi ha bona qualitat. A la tarda, que és quan acostumem a fer nosaltres aquests programes, i també que connectem amb persones que tenen una connexió que estan a Colòmbia o a Perú o a Xile, sí. Hi ha 4 persones, jo crec que l'ideal són 3, per mi. Però, bueno, igual a tu, amb la teva connexió, et funciona diferent. No ho crec, vull dir, tinc aquestes estàndards, perquè suposo que depèn de la quantitat que tinguis contractada, no? El Jordi ja el tenim també. I depèn de l'Skype. Sí, ara ja veieu el Jordi? Sí. Hola, Miguel. Hola, Jordi. Ja estem tots 4. Molt bé. Hola, Jordi. Javier, tu coneixes el Jordi Liguim? No, em sona potser d'algun curs, o ets professor potser de cursos virtuals també o no? Sí, més o menys, sí. Más o menos, sí. De veritat, em sona el nom, però si m'arribes a dir que ets cuiner, també et dic que sí, eh? Vull dir, no sabem bé de què et sona. També soc cuiner aficionat, eh? Veus? I escolta, on estàs tu, Javier? Vivint? Sí. A Gavà, no sé si coneixeu aquí vora... Bueno, el Baix Obregat. Sí. Sí, estàs també per aquesta banda de Barcelona. Passo sovint. Ah, clar. Ets una de les víctimes de l'autopista. Exacte, sí. Suposo que agafes retenció, no? Sobretot si has d'arribar a les 9. Clar, ostres, és un problema. Jo tinc la sort de que treballo aquí també. I la veritat que, home, s'agraeix. Guanyo temps, guanyo temps. I de què treballes? De mestre d'especialista de música aquí a una escola de Gavà, sí. I faig bàsicament primària. I després passo també, faig un tastet infantil, ajudo a col·laborar amb les mestres infantil també, però bàsicament primària. I bueno, d'aquí també em ve una mica l'interès pel tema aquest de l'àudio digital i tot això, perquè moltes vegades m'he hagut d'espavilar per buscar programes per muntar músiques, ja saps, per gravar la veu dels nens i posar-hi una música de fons, i sempre he anat a parar a seqüenciadors i algun editor d'àudio que m'havien passat, però l'Audacity la veritat és que no el coneixia. I bueno, no sé si he escoltat la presentació, però la presentació ja ho deia, que l'Audacity està força bé, trobo, perquè bueno, ofereix la possibilitat a les escoles de no haver de pagar una llicència per un programa que en principi no faran servir tots els professors, no? I això està força bé, trobo. Està molt bé. A mi m'assembla el rei, l'Audacity, va semblar un programa estupendo. Sí. De totes maneres, en aquest curs no esperis que aprendre aquestes ja. coses, eh? Ho sento d'acord, molt. D'acord. Bueno, no passa res. No, si ja... Es pot muntar un altre, podem muntar un altre i oferir-lo, no? De fet, aprenem tots junts, eh? O sigui, jo puc ensenyar la part tècnica que he après del José Rodríguez, i amb més gent també l'he après. Però que hi ha molt, no? Vull dir que es podria fer moltes més coses. Amb sí, sí. De fet, l'Audacity jo ho faig servir per gravar i per tallar, o sigui, després per editar l'àudio, i sé que té moltes més possibilitats i no les faig servir. Sí. Però bueno, jo... Sí. Digue'm. No, digues. Bé, jo, això, que estava acostumat a fer servir algun programa comercial d'aquests Steinberg i tot això, de seqüenciadors, de Cubase i tal, pel tema musical, però i editors de so, doncs també m'havien passat algun, però clar, no, l'Audacity no el coneixia. I clar, per mi encara és desconegut, no? Més que res la manera d'organitzar els efectes i tot això, i els filtres, que moltes vegades alguns pots imaginar perquè serveixen, però d'altres no. Per exemple, l'altre dia, quan vaig instal·lar aquests plugins que recomanaven, aquests complements d'Audacity, vaig veure que hi havia un que la veritat que em va meravellar, que és el karaoke. I vaig veure que intentava treure el que és la veu de les cançons i tal, imagino, i la veritat és que va molt bé, perquè jo amb els programes que havia fet servir no trobava la manera d'eliminar la freqüència de la veu, saps? Moltes vegades em demanaven les mestres companyes, em deien, escolta, podríem treure-li la veu a aquesta cançó perquè els nens cantessin a sobre, i el que acabava fent és fent una versió jo, perquè normalment no trobava versions karaoke. Ara que he vist aquesta funció de l'Audacity, penso que serà força útil. No sé si algú de vosaltres l'ha fet servir alguna vegada. Jo no. No, la veritat és que no. Doncs jo, una de les coses que sí és un filtre de so de fons. O sigui, si le vols, hi ha fins i tot tutorials penyes per internet per treure el so de fons. De vegades graves i hi ha un so que és continu, doncs de la sala o del mateix micròfon. Doncs això normalment es pot treure una mica. Hi ha un filtre dels que té instal·lats que treu això, que a vegades és interessant quan estàs en alumnes o en nens, que hi ha un soroll constant de que pues, el micròfon s'acopla, bueno, un petit acoplament, doncs aquest so de fons es pot treure. Sí. Va molt bé, és molt útil, sí. Això ho havia fet, això sí que ho havia trobat amb algun altre editor, però ja et dic, quan he descobert que tenia la funció aquesta karaoke també, vull dir, almenys clar, per la meva especialitat, trobo que fantàstic. La veritat és que m'ha impressionat força en aquest sentit. Pensava que era una versió més, l'Audacity era una mica més simple, i veig que no, que és prou potent. Web. Hi ha alguna ambulància? Sí. El Quim és el de la porta. Estic molt a prop del clínic. Jo pensava que era Gagava. Ah, no, aquí encara no. Aquí el que potser escolteu són dos nens molt macos, que sí. Són els meus fills, que són bebès, i estan per aquí al menjador i aviat dos. Els toca menjar i per això. Sí. Ens han vingut dos de cop. Sí. Quin temps tenen? Doncs mira, ara fan 8 mesos i 3 setmanes. Carai. I bueno, aquí estem. No esteu gens assaborit. No, la veritat és que no, ara això del curset és... bueno, fer vida nocturna i ja està, tu, però bueno, bé, la veritat és que molt bé. Molt bé. També va bé, la veritat, el fet dels cursos telemàtics són una gran aportació, trobo, en aquest sentit, eh? Poder treballar, no deixar de treballar i també atendre altres qüestions, com per exemple la família, la veritat és que va molt bé. A veure, perdoneu, us he de deixar que tinc la família que... No, si us sembla, ens despedim ja. Molt bé. Voldria... Sí, sí, perdona, digues. Pilar, voldria fer-te una pregunta. Doncs, sí, abans sí. Que esteu parlant de l'Skype, doncs, la comparació en el sistema del Messenger o en el del Talk del Google, n'heu provat alguna vegada en aquests altres sistemes a nivell de so i sí, possibilitats que tenen? Es podria fer igualment. Igualment es podria fer. El que passa que el Messenger és que, no sé, ja té com una etiqueta ja que fa servir als joves de qualsevol manera. Sí. Té com aquest pes, no? Jo particularment no el faig servir mai, no me diu res. En canvi l'Skype el faig servir moltíssim per treballar amb gent de tot el món, ja sigui per chat o per veu de tant en tant. A mi m'agrada molt l'Skype. La qualitat realment és molt bona, amb Skype. Sí, i a més pots fer grups de conversa. Sí. En canvi el tal és com més petitet també, no? Però sí. Això se podria fer també, podrien gravar realment, eh? Una mica era comentar la qualitat. La qualitat, vols dir? Sí, si l'heu fet servir alguna vegada i provar, doncs, i això, doncs, de que la limitació aquesta de 3-4 persones, i en el Talk o en el Hotmail, doncs, això, pues, millora o... No ho hem provat mai. I les qualitats. Hi ha alguna alternativa també a l'Skype? Hi ha una que es diu Gizmo King. Sí, Gizmo. Gizmo. Passa que jo no sé, vaig tenir problemes per instal·lar-lo a l'ordinador i al final el vaig deixar córrer. Però vull dir que es podia fer, vull dir, es pot fer perfectament. El que passa és que, clar, has d'estar tot arreu, has d'estar al Gmail, sí. Has de tenir comptes sí. Oberts, i molta gent té obert a l'Skype, sobretot de Sud-amèrica també, no? Molts sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Jo només vaig fer servir el Messenger una vegada. Molt bé. Adéu. Sí, bueno, sí, adéu. Vinga, doncs ens despedim, no? Fins sí. A la propera. Moltes gràcies, Javier i Miquel. De res, gràcies a vosaltres. I si voleu, cada diumenge a les 6 de la tarda es fa el programa de Radio Web, que va sortir una mica d'iniciativa de l'anterior grup de webcasting amb 200 de... Pues bueno, fins aviat. Vinga, Miquel, es veiem. Adéu, fins aviat. Adéu, Pilar. Em comentaves, Pilar, que cada diumenge a les 6. Sí, hi ha el programa de Radio Web. Ja, de fet, ja us passaré informació a través del... Aquell Radio Web. Radio Web 2.0, com m'he vist. Exacte, sí. És en castellà. Uh-huh. I ara, de moment, farem alguna tertúlia i hi ha algun programa. Em sembla que el dia 12 hi ha una conferència sobre educació expandida. Uh-huh. De un docent, del docent, Juanjo Muñoz, es diu. No sé si et sona. No conec, la veritat és que no. És molt interessant. Uh-huh. Això, la veritat és que no. Digue'm. Que pot participar a través del xat. Perfecte. Molt bé, moltes gràcies per tot, Pilar, i gràcies per introduir-me en el tema, perquè la veritat és que anava una mica perdut. Gràcies. Vinga, i fins la propera, d'acord? Adéu. Sabia, Javier. Adéu, Miquel. Adéu, Miquel. Moltes gràcies, De res a vosaltres. Estem en contacte.